Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina mysteria, et protensi regis victoria, tuba in sone et salutaris. Gaudeat et Deus tantis irradiata fulgoribus, et aeterni regis splendore illustrata, totius orbis essentiat, amicis e caliginem. Letetur et mater ecclesia, tenti luminis adornata fulgoribus, et magis populorum focibus, ec aula resultet. Qua propter adstentes vos, fratres carissimi, adten miran huius sancti luminis claritatem, unam ecun queso Dei omnipotentis, misericordiam invocate. Ut qui me non meis meritis, intra levitarum numerum dignatus est aggregare, luminis sui claritatem infundens, Scherei huius laudem implere perficiat. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Suum, qui cum eo vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus,